Mihail Bulgakov. Ben öldürdüm. Seslendiren Akın Altan. Doktor Yaşvin dudaklarında pek kuşkulu, tuhaf bir gülümsemeyle sordu. Takvimin yaprağını koparabilir miyim? Şu anda saat tam 12. Demek ayın 2'si oldu. Lütfen, lütfen, dedim. Yaşvin ince, beyaz parmaklarıyla en üstteki kağıdı ucundan tutup dikkatlice kopardı. Altından iki rakamıyla salı yazan tatsız bir sayfa çıktı. Ama açık sarı sayfada birçok şey dikkatini çekti Yaşvin'in. Gözlerini kıstı, uzun uzun baktı, sonra bakışını kaldırdı, uzaklarda bir yerlere bakmaya başladı. Öyle ki onun, odamın duvarı ötesinde, belki de Moskova gecesinin ötesinde, uzaklarda müthiş Şubat sisinin içinde, yalnızca kendisinin görebildiği gizemli bir tabloyu gördüğü belliydi. Doktora yandan şöyle bir bakarak, ''Orada ne buldu?'' diye geçirdim içimden. Her zaman ilgimi çok çekerdi. Dış görünüşü sanki mesleğinin gerektirdiği gibi değildi. Tanımadığı kişiler çoğu zaman aktör sanırdı onu. Saçları koyuydu. Ama bunun yanında cildi çok beyazdı ve bu onu güzelleştiriyor, öteki insanlar arasında öne çıkarıyordu. Sinek kaydı tıraş olurdu, çok şık giyinirdi, tiyatroya gitmeyi aşırı severdi. Tiyatrodan söz edecek olduğunda da büyük bir ilgiyle, bilgiyle söz ederdi. Bizim klinik doktorları arasında farklıydı. Şimdi de konuklarım arasında, öncelikle ayakkabısıyla. Odada 5 kişiydik. Dördümüzün de ayakkabıları ucuz cinsinden deri, burunları basitçe yuvarlaktı. Oysa Doktor Yaşvin'in ayaklarında sivri, gıcır gıcır cilalı, sarı tozluklu iskarpinler vardı. Ne var ki, burada şunu da itiraf etmeliyim. Yaşvin'in şıklığı hiçbir zaman hoş olmayan bir izlenim yaratmazdı ve hakkını vermek gerekir, çok iyi bir doktordu. Yürekli, başarılıydı. En önemlisi de sürekli Divalkür ve Sevil Berberi operalarına gidiyor olsa da kitap okumaya zaman bulabiliyordu. Elbette sorun ayakkabılar değil, başka bir şeydi. Alışılmadık bir özelliğiyle dikkatimi çekiyordu. Sessiz ve kuşkusuz, içine kapanık biriydi. Kimi konularda olağanüstü konuşkan oluyordu. Çok sakin, sade, olağan zorlamalara başvurmadan, sözü dolaştırmadan ve her zaman ilginç şeylerden söz ediyordu. Ağırbaşlı şıklık düşkünü doktor, konuşurken kimi zaman kıpırdamadan öylece duruyor, yalnızca arada bir öyküsünün bazı yerlerine küçük bir takım işaret direkleri dikiyor gibi, bembeyaz sağ elini havada sallıyor, anlattıkları komik şeyler olsa bile asla gülümsemiyordu ve kıyaslamaları, benzetmeleri zaman zaman öylesine yerinde, güzel oluyordu ki, onu dinlerken hep şöyle düşünüyordum. ''Çok da iyi bir doktorsun ama yine de yanlış yoldasın.'' Yalnızca yazar olmalıydın sen. Yaşvin bir şey söylemeden gözlerini kısıp iki rakamına, sonra uzaklara bakarken de aynı şeyi düşünmüştüm. Ne bulmuştu orada? Bir tablo falan mı? Yan gözle omzunun üzerinden baktım. Baktığı çok sıradan bir tabloydu. Atletik göğüslü, gereksiz bir at resmiydi bu. Hemen yanında bir motorla şöyle bir yazı vardı. Atın cüssesiyle bir beygir gücü, motorun cüssesinin 500 beygir gücü oranı. Konuşmasını sürdürerek şöyle dedi. Bunların hepsi saçma arkadaşlar. Küçük burjuva bayağılıkları. Ölülerin üzerine olduğu gibi birer çizgi çiziyorlar doktorların üzerine. Özellikle de bizlerin, cerrahların üzerine. Düşünün, bir insan 100 apandisit ameliyatı yapıyor ama 101. de hasta masada kalıyor. Ne yani, adamın boğazını mı kesti? Doktor Ginz karşılık verdi. Kesinlikle öyle diyeceklerdir. Doktor Polonski kendinden emin bir tavırla ekledi. Ve aslınız bir kadınsa kocası kliniğe gelip bir sandalye indirecektir kafanıza. Böyle derken Doktor Polonski gülümsemişti bile. Klinikteki doktorların kafasına sandalyeler indirilmesinin pek komik bir yanı olmasa da bizler de gülümsemiştik. Söze karıştım. Ben öldürdüm. Ha, boğazını kestim. Gibi sahte pişmanlık sözlerini anlayamıyorum. Kimsenin kimseyi kestiği yok. Hastayı öldürüyorsak, acı bir şanssızlıktan başka bir şey değildir bu. Aslında tuhaftır. Cinayetin mesleğimizde yeri yoktur. Ne kötü şey. Ben cinayetin bir insanı tasarlayarak, en kötüsü de isteyerek yok etmek olduğunu düşünüyorum. Cerrahın elinde bir tabanca varsa, bunu anlarım. Ama ben hayatımda böyle bir cerrahla karşılaşmadım. Karşılaşacağımı da sanmıyorum. Doktor Yaşvin birden bana döndü. Bakışının ağır olduğunu fark etmiştim. Ve şöyle dedi. Emrinize amadeyim. Bu arada parmağıyla kravatına bir fiske atmış, yine tuhaf tuhaf ama gözleriyle değil, dudaklarıyla gülümsemişti. Hayretle baktık ona. Yani nasıl? Diye sordum. Yaşvin cevap verdi. Ben öldürdüm. Aptallaşmış gibi sordum. Ne zaman? Yaşvin iki rakamını göstererek karşılık verdi. Düşünsenize nasıl bir rastlantı bu? Siz ölümden söz etmeye başladığınızda gözüm takvime ilişti ve ayın ikisi olduğunu fark ettim. Aslında ben her yıl bu geceyi hatırlarım. Bakın, bundan tam 7 yıl önce, tam bu gece, hem sonra ve... Yaşvin siyah saatini çıkardı cebinden, saate baktı. Evet, tam bu saatte, Şubat'ın birini ikisine bağlayan gecenin bu saatinde öldürdüm onu. Ginz sordu. Bir hastanı mı? Evet, bir hastamı. Ama bilerek kasıtlı olarak öldürmedin değil mi? Diye sordum. Yaşvin cevap verdi. Hayır, bilerek, kasıtlı olarak. Şüpheci Plonski dişlerinin arasından mırıldandı. Evet, anlıyorum, herhalde kanserdi, acılar içinde kıvranarak ölecekti ve 10 ünite morfin. Hayır, morfin de, kanser falan da yoktu, dedi Yaşvin. Hatırlıyorum, dondurucu bir soğuk vardı, -15'ti. Yıldızlar da... Ah, Ukrayna'da yıldızlar ne harikadır. İşte neredeyse 7 yıldır Moskova'dayım. Öyleyken çekiyor beni ana yurdum. Yüreğim sızlıyor. Kimi zaman kendimi trene atıp oraya gitmek istiyorum. Bir kez daha görmek istiyorum karla kaplı o vadileri. Dinyeperi. Kiev kadar güzel bir kent daha yoktur yeryüzünde. Yaşvin takvim yaprağını cüzdanına koydu. Koltuğa ilişip sürdürdü konuşmasını. Müthiş bir kent, müthiş zamanlar. Ve ben korkunç şeyler, siz Moskovalıların görmediği korkunç şeyler gördüm. 1919 yılıydı. Tam Şubat'ın biri. Hava kararmıştı. Akşamım saat 6 sularıydı. Hava karardığında tuhaf bir şeyle meşguldüm. Çalışma odamda masanın üzerinde lamba yanıyordu. Odam sıcak, sakindi. Döşemede küçük bir valizin başında oturuyor, içine manasız şeyler tıkıştırmaya çalışırken fısıldayarak yalnızca bir sözcüğü tekrarlıyordum. Kaçmak, kaçmak. Bir gömleği valize sokuyor çıkarıyordum. Kahrolası, sığmıyordu. Küçüktü valiz, el çantası gibi bir şeydi. İç donlarım büyük yer kaplamıştı. Sonra yüzlerce sigara, stetoskobum, hepsi dışarı taşıyordu. Gömleğe atıp dinliyorum. Kışlık pencere çerçeveleri macunlu, dışarının uğultusu derinden duyuluyor ama yine de duyuluyor işte. Uzaktan, çok uzaktan, vuu, vuu diye geliyor sesler. Ağır toplar, gök gürültüsü gibi çatırdıyor sesler, sonra susuyor. Pencereden dışarı bakıyorum. Aleksandrovskaya yamacının tepesinde evim. Bütün aşağıları görüyorum. Gece Dinyeper'den doğru geliyor, evleri içine alıyor ve ışıklar peş peşe sırayla yanıyor. Sonra tekrar bir çatırtı ve Dinyeper'e her çarpmasının ardından fısıldıyorum. Vur, vur, bir daha vur. Durum şöyleydi, o saatte bütün kent, Petriula'nın kenti her an terk edeceğini biliyordu. O gece olmasa da bir sonraki gece olacaktı bu. Dinyeper'in karşısından saldırıyorlardı. Hem söylentilere bakılırsa, Bolşevikler çok kalabalıktı ve itiraf etmek gerekirse kent, onları yalnızca sabırsızlıkla değil, şöyle diyebilirim, heyecanla da bekliyordu. Çünkü Petriulov'un askerlerinin burada kaldıkları bu son ay süresince Kiev'de yaptıkları akıl alacak şeyler değildi. Yağmalamalar aralıksız devam ediyordu, her gün birilerini öldürüyorlardı. Yahudilere neler yaptıklarını ise biliyorsunuz. Bir şeylere el koyuyorlardı. Kentte otomobiller dolaşıyordu. Bu otomobillerde pesleri, kalpakları kırmızı şeritli insanlar oluyordu. Son günlerde toplar uzaklarda her saat durmadan patlıyordu. Geceleri de, gündüzleri de. Herkes bir türlü azap çekiyordu. Gözleri yollardaydı, endişe içindeydi. Benim penceremin altında bir gün önce olduğu gibi, yarım gündür yine karlar içinde iki ceset yatıyordu. Birinin üzerinde gri kaput vardı, ötekinin üzerinde siyah bir ceket ve ikisinin ayağında da çizme yoktu. Ve insanlar kah sağa sola koşturuyor, kah bir araya toplanıp bakıyorlardı. Başı açık bir takım kadınlar avlu kapılarından çıkıyor, yumruklarını havaya kaldırıp gözdağı veriyor gibi sallıyor, haykırıyorlardı. ''Acele etmeyin, geliyorlar, Bolşevikler geliyor.'' Niçin öldükleri bilinmeyen bu iki kişinin cesetleri iğrenç, acınacak durumdaydı. Öyle ki sonunda ben de Bolşevikleri beklemeye başlamıştım. Onlar da yaklaştıkça yaklaşıyordu. Uzaklarda ışıklar sönüyordu. Toplarsa sanki toprağın derinlerinde uğulduyordu. İşte böyle. İşte böyle. Lamba sakin yanıyordu. Aynı zamanda da telaşlı. Oturduğum dairede yapayalnızdım. Kitaplar her yana dağınıktı. Durum şuydu. Bütün bu kargaşa arasında ben bilimsel bir kariyer yapmak gibi çılgın bir umuda kaptırmıştım kendimi. Ve valizimin başında uğraşıyordum. Size şunu söylemeliyim. Olaylar daireme dalmış, beni saçlarımdan yakalayıp sürüyerek götürmüşlerdi. Her şey iğrenç bir rüya gibi geçip gitmişti. O gece kadın cerrahi bölümünde klinik doktoru olduğum kentin kenar mahallelerinden birindeki işçi hastanesinden eve dönmüştüm. Kapının aralığına sıkıştırılmış hiç de hoş görünmeyen resmi bir zarf buldum. Hemen orada yırtıp açtım zarfı. Kağıtta yazılanları okuyunca doğrudan merdivenin basamağına oturdum. Kağıtta açık mavi renkte daktilo yazısıyla şöyle yazıyordu. Bu yazının Rusçası kısaca şöyleydi. Bu yazı elinize geçince görev emrinizi almak üzere 2 saat içinde Sıhhiye Başkanlığınıza başvurmanız gerekmektedir. Demek oluyordu ki böylece Petyura Baba'nın bu en parlak ordusu işte cesetleri sokaklarda bırakıyor, katliamlara son veriyordu ve ben kolumda Kızıl Haç'la yola çıkıyordum. Hemen orada basamakta otururken 1 dakikadan az düşündüm. Sonra birden ayağa fırladım. Daireme çıktım ve işte valiz o zaman çıktı ortaya. Planım çabucak olgunlaştı. Yanımda birkaç çamaşırla çıkıp kentin kenar mahallesine, arkadaşım olan bir sağlık memurunun evine gidecektim. Arkadaşım Bolşeviklere açıkça sempati duyan, içine kapalı biriydi. Petyura yenilinceye kadar onun yanında kalacaktım. Petyura tamamen ortadan silinince ne mi yapacaktım? Uzun zamandır beklenen bu Bolşevikler de bir efsane olabilirler miydi? Toplar! Neredesiniz? Toplar! Derin bir sessizlik vardı. Ama hayır, tekrar gümbürdemeye başladılar. Valize sığmayan gömleği öfkeyle bir kenara fırlattım. Valizin kilidini çevirip kapadım. Tabancayla şarjörü cebime koydum. Kolunda kızıl aç bandı olan kaputumu buldum. Pek üzgün, şöyle bir göz gezdirdim odada. Lambayı söndürdüm ve karanlıkta el yordamıyla antreye çıktım. Orada ışığı yaktım, şapkamı aldım, dış kapıyı açtım. Tam o anda omuzlarında kısa namlulu süvari tüfeğiyle 2 kişi öksürerek girdi antreye. Birinin çizmesinde mahmuzları vardı, ötekinin yoktu. İkisinin kalpağından da yanaklarının üzerine düşen püskül sarkıyordu. Yüreğim hop etti. Süvarilerden biri sordu bana. ''Doktor Yaşvin misiniz siz?'' Boğuk bir sesle ''Evet, benim.'' dedim. ''Bizimle gelmeniz gerekiyor.'' Kendimi biraz toparlayıp sordum. ''Ne demek oluyor bu?'' Süvari, mahmuzlarını şakırdatarak neşeli, biraz da kurnaz bir tavırla cevap verdi. ''Ne olacak, sabotaj. Doktorlar asker olmak istemiyorlar. Bunun hesabını verecekler.'' Antrede ışık söndü, kapı gıcırdadı. Merdiven, sokak. ''Beni nereye götüreceksiniz?'' diye sordum. Ve pantolonumun cebinde soğuk namluyu usulca yokladım. Mahmuzları olan cevap verdi. ''Önce süvari alayına.'' ''Niçin?'' Öteki şaşırmış gibi, ''Ne demek niçin?'' dedi. ''Alayın doktoru olarak görevlendirildiniz.'' ''Alayın komutanı kimdir?'' Öteki sol yanımda mahmuzlarını şakırdatarak biraz mağrur cevap verdi. ''Albay Leşçenko!'' ''İt oğlu it!'' diye geçirdim içimden. Valizimin başında neler hayal ediyordum. Birkaç don için şimdi, 5 dakika önce çıkmış olsaydım ne olurdu? Kentin üzerinde kapkara, soğuk bir gece vardı. Konağa geldiğimizde yıldızlar görünüyordu. Konağın buz tutmuş camlarında elektrik ışığı vardı. Mahmuzların şakırtısıyla boş, tozlu bir odaya götürdüler beni. Oda, kırık bir opal lalenin altında yanan parlak bir elektrik ampulüyle göz kamaştıracak biçimde aydınlıktı. Köşede bir makineli tüfeğin burnu görünüyordu. Ve dikkatimi makineli tüfeğin hemen yanında, pahalı duvar halısındaki koyu kırmızı akıntı izleri çekti. ''Galiba kan izi bunlar.'' diye düşündüm. Yüreğim sıkıştı. Mahmuzları olan asker alçak sesle, ''Efendi albayım, Yahudi doktoru getirdik.'' dedi. Birden nereden geldiği belli olmayan kuru, hırıltılı bir ses duyuldu. ''Yahudi mi?'' Bunu söyleyenin üzerinde pek gösterişli bir kaput vardı. Çizmeleri mahmuzluydu. Belini gümüş düğmeli bir Kafkas kuşağı sıkıca sarmıştı. Kalçasındaki Kafkas kılıcı parlak elektrik ışığında parlıyordu. Başında altın sırmalı, tepesi koyu kırmızı, koyun kürkü bir kalpak vardı. Şaşı gözleri siyah, küçük toplar atıyormuş gibi hain, hastalıklı, acayip bakıyordu. Yüzü çiçek bozuğuydu. Alttan kırpık, siyah bıyığı sinirli sinirli titriyordu. Süvari cevap verdi. ''Yahudi değil.'' Adam o zaman olduğu yerden koşarak yanıma geldi. Gözlerimin içine baktı. Ağır bir Ukraynalı aksanıyla, yanlış, Rusçayla Ukraynacayı birbirine karıştırarak konuşmaya başladı. ''Yahudi değilsiniz ama Yahudi'den pek farkınız yok. Savaş bitince askeri mahkemeye vereceğim sizi. Sabotaj suçlamasıyla kurşuna dizileceksiniz.'' Süvari ere dönüp emir verdi. ''Yanından ayrılmayacaksınız. Bir daha at verin doktora.'' Ben ayakta duruyor, sesimi çıkarmıyordum. Yüzüm bembeyaz olmalıydı. Sonra tekrar her şey rüyada gibi bir sisin içinde devam etti. Köşeden biri acıklı şöyle dedi. ''Bağışlayın, efendi albay.'' Bulanık olarak titrek bir sakalla yırtık bir er kaputu gördüm. Yanında süvari yüzleri vardı. Artık tanıdığım o hırıltılı sesi duydum tekrar. ''Asker kaçağı mısın? Ah mikrop ah.'' Albayın dudaklarını bükerek tabancasını kılıfından çıkardığını ve kabzasıyla bu üstü başı yırtık adamın yüzüne vurduğunu gördüm. Adamcağız kendini yana attı, ağzından kan boşandı, yere diz çöktü. Ağlamaya başladı. Sonra buzlu kent kayboldu. Yol ağaçlar arasında taşlaşmış, simsiyah, gizemli Dinyeper'in kıyısına doğru gidiyordu. Ve birinci süvari alayı yolda yılan gibi uzayarak ilerliyordu. Alayın en arkasında iki tekerlekli yük arabaları arada bir gürültü çıkarıyordu. Siyah mızraklar sallanıyor, sivri tepeleri buz tutmuş kalpaklar dimdik duruyordu. Atın üzerinde gidiyordum, eğri soğuktu. Parmaklarım çizmelerimin içinde sızlıyor, kıpırdıyordu. Buz tutmuş kalın tüylü başlığımın deliğinden soluk alıyordum. Eğerin kenarına bağlı valizimin sol kalçamı ezdiğini hissediyordum. Yanımdan bir an ayrılmayan muhafızım atıyla yanım sıra geliyordu. Ayaklarımın sızladığı gibi içimde öyle sızlıyordu. Arada bir başımı kaldırıp gökyüzündeki iri yıldızlara bakıyordum. Ve ancak arada bir kulağıma yere düşen o asker kaçağının sesi gibi kupkuru bir ses geliyordu. Albay Leşçenko tüfek harbileriyle vurmalarını emretmişti. Ve köşkte öyle vurmuşlardı ona. Karanlık uzaklar şimdi sessizdi. Ve ben üzülerek Bolşeviklerin belki de kenti aldıklarını düşünüyordum. Durumum umutsuzdu. Slobodka'ya doğru gidiyorduk. Orada durup Dinyeper'in üzerindeki köprüyü savunmamız gerekiyordu. Çarpışmalar durur da orada yapacağım bir şey kalmazsa Albay Leşçenko yargılayacaktı beni. Bu aklıma gelince her yanım buz kesiyordu ve pek hüzünlü yıldızlara bakıyordum. Böylesi kötü bir zamanda iki saatlik süre içinde gereken yerde olmak istememenin cezasının ne olacağını tahmin etmek zor değildi. Diplomalı bir insanın kötü kaderi. İki saat sonra sinema şeridinde gibi yine değişti her şey. Karanlık yol şimdi kaybolmuştu. Beyaz badanalı bir odadaydım. Tahta masanın üzerinde bir fener, bir parça ekmek ve açık bir doktor çantası vardı. Ayaklarım canlanmış, ısınmıştı. Çünkü siyah demir küçük sobanın içinde kırmızı bir ateş dans ediyordu. Zaman zaman süvariler giriyordu odaya ve tedavi ediyordum onları. Çoğu soğuktan donmuştu. Çizmelerini çıkarıyor, ayaklarına sardıkları bezleri çözüyor, sobanın yanına sokuluyorlardı. Oda ekşi ter, kalitesiz tütün ve iyot kokuyordu. Bazen yalnız oluyordum. Muhafızım yanımda olmuyordu. Kimi zaman kapıyı aralıyor, bakınıyor, içimden ''Kaçsam mı?'' diye geçiriyordum. Kocaman bir mumun aydınlattığı merdiveni, yüzleri, tüfekleri görüyordum. Ev çok kalabalıktı. Kaçmak zordu. Karargahın orta yerindeydim. Kapıdan masanın yanına dönüyor, bitkin oturuyordum. Başımı kolumun üzerine koyup dikkatle dinliyordum. Saatler sonra alt katta her 5 dakikada bir çığlığın yükseldiğini fark ettim. Olayın ne olduğunu anlamıştım. Orada birini tüfek harbisiyle dövüyorlardı. Çığlık bazen aslan kükremesi gibi boğuk bir böğürmeyle, bazen de üst kata geldiği kadarıyla, biri yanındakiyle sohbet ediyor gibi konuşmayla, yakınmayla kesiliyor, bazen de bıçakla kesilmiş gibi birden duyulmaz oluyordu. Petyura'nın ellerini titreyerek ateşe uzatan adamlarından birine sordum. ''Onlara ne yapıyorsunuz?'' Çıplak ayağı taburenin üzerindeydi. Mosmor baş parmağındaki yaraya beyaz merhem sürüyordum. Cevap verdi. ''Slobodka'da olaylar var. Komünistlerle Yahudiler. Albay sorguya çekiyor onları.'' Sustum. Bir şey söylemedim. O gidince başlığımı başıma sardım. Şimdi çok daha derinden duyuyordum sesleri. 15 dakika öyle durdum. Altın sırmalar altındaki çiçek bozuğu yüzünün kapalı gözlerinin önünden bir an çıkmadığı muhafızımın sesi uyandırdı beni dalgınlığından. ''Efendi albay yanına istiyor sizi.'' Ayağa kalktım. Muhafızın şaşkın bakışları arasında başlığımı çözdüm ve arkasından yürüdüm. Merdivenlerden alt kata indik ve beyaz odaya girdim. Albay Leşchenko fenerin ışığında oturuyordu. Belden yukarısı çıplaktı. Taburede oturuyor, kanlı bir gazlı bezi göğsüne bastırıyordu. Yanında bir genç vardı. Odanın içinde mahmuzlarına şakırdatarak dolaşıp duruyordu. ''Albay, saçma!'' diye mırıldandı. Sonra bana döndü. ''Hadi efendi doktor, yaramı sarın bakalım.'' Gence dönüp emretti. ''Delikanlı, sen çık.'' Genç, gürültülü bir biçimde çıktı kapıdan. Evin içi sessizdi. İşte tam o sırada pencerenin camı zangırdadı. Albay dönüp karanlık pencereye baktı. Ben de baktım. Top diye geçirdim içimden. Heyecanla derin bir soluk çektim içime ve sordum. Nasıl oldu bu yaranız? Albay yüzü asık karşılık verdi. Çakıyla. Kim yaptı? Albay soğuk, öfkeli bir tavırla "Sizi ilgilendirmez," dedi. Küçümser bir tavırla ekledi. "Ah efendim benim, doktor. Sonunuz hiç iyi değil sizin." Birden şöyle düşündüm. Yaptığı işkenceye dayanamayan biri üzerine saldırdı, yaraladı onu. Peki ama nasıl olabilir? Eğilip kıllı göğsüne baktım. ''Gazlı bezi çekin,'' dedim. Ama o kanlı yumağı daha çekmemişti ki, kapının dışından ayak sesleri, bir gürültü geldi. Kaba bir ses bağırıyordu. ''Dur, dur, kahretsin, nereye gidiyorsun?'' Kapı ardına kadar açıldı ve üstü başı perişan bir kadın daldı odaya. Yüzü kuru ve hatta gördüğüm kadarıyla neşeliydi. Yıllar sonra ilk kez aşırı öfkenin çok değişik biçimlerde dışa vurulabileceğini görüyordum. Renksiz bir el, kadını başörtüsünden yakalamak istedi ama yakalayamadan yana düştü. ''Albay, dışarı çık, delikanlı, dışarı çık!'' diye emretti. Ve el kayboldu. Kadın bakışını albayın çıplak bedenine dikti, soğuk, acımasız bir sesle şöyle dedi. ''Neden kocamı kurşuna dizdiniz?'' Albay yüzünü çok acı çekiyormuş gibi buruşturarak karşılık verdi. ''Ne için dizdiysek dizdik, sana ne?'' Parmaklarının arasındaki gazlı bez giderek daha kırmızı oluyordu. Kadın öyle bir gülümsedi ki, gözlerimi gözlerinden ayıramaz oldum. Böyle göz hiç görmemiştim. Ve birden bana döndü kadın ve şöyle dedi. ''Siz doktorsunuz galiba.'' Kolumdaki kızıl aça dokundu parmağıyla, başını iki yana salladı. ''Ay ay!'' diye devam etti. Gözleri çakmak çakmak bakıyordu. ''Ay ay! Ne aşağılık bir adamsınız. Üniversitede okudunuz ve bu aşağılıkla onun yanındasınız ve yarasını sarıyorsunuz, öyle mi? İnsanın yüzüne yüzüne vuruyor. Kendini kaybedene kadar. Siz de onun yarasını sarıyorsunuz, he?'' Gözlerim kararmıştı, içim bulanıyordu. O anda uğursuz meslek hayatımın en dehşet verici, acayip olayının başlamak üzere olduğunu hissediyordum. ''Bana mı söylüyorsunuz bunu?'' diye sordum. Titrediğimi hissediyordum. ''Bana mı? Ama bildiğiniz gibi...'' Ne var ki kadın dinlemek istemedi beni. Albaya döndü ve yüzüne tükürdü. Albay ayağa fırladı, haykırdı. ''Çocuklar!'' Gençler odaya dalınca öfkeyle şöyle dedi. 20 harbi vurun şu kadına.'' Kadın bir şey söylemedi. Kolundan tutup sürükleyerek çıkardılar onu odadan. Albay kalkıp kapının çengelini taktı, sonra tekrar taburesine çöktü. Kanlı gazlı bezi attı. Pek büyük olmayan yaradan kan sızıyordu. Albay, bıyığının sağ ucundan sarkan tükürüğü sildi. Çok değişik bir sesle sordum ona. Suçu neydi kadının? Albayın gözleri öfkeyle parladı. Hayret yani, dedi. Hain hain baktı bana. Şimdi anlıyorum, bana doktor diye ne biçim bir kuş verdiklerini. Sanırım ilk mermiyi ağzına sıkmıştım. Çünkü hatırlıyorum, taburede şöyle bir sallandı, ağzından kan geldi. Hemen sonra göğsünden, karnından kanlar akmaya başladı. Sonunda gözlerinin ışığı söndü, küçüldü, süt beyazı oldu ve döşemeye yığıldı. Ateş ederken hatırlıyorum, mermi sayısını şaşırmaktan korkuyordum. Ve sonuncu, yedinci mermiyi de sıktım. İşte benim ölümüm de böyle olacak diye düşünüyordum. Ve tabancamın namlusundan çıkan duman çok hoş kokuyordu. Kapıyı zorlamaya başlamışlardı. Pencereye koştum. Camı tekmeyle kırdım. Ve atladım. Şansım yaver gitti. Karanlık avluda odun istifleri boyunca koşarak dar sokağa çıktım. Kesin yakalanırdım. Ama tesadüfen, birbirine çok yakın iki duvarın yıkıntısı arasına girdim ve orada mağara gibi bir deliğe birkaç saat oturdum. Atlılar yanımdan dört nala koşarak geçiyordu. Hepsini duyuyordum. Dar sokak Dinyeper'e kadar uzanıyordu ve beni nehirde uzun süre aradılar. Bulunduğum delikten bir yıldız görüyordum. Nedense bu yıldızın Mars olduğunu düşünüyordum. Bu yıldız parçalanmış gibi geliyordu bana. İlk top mermisi parçalamıştı onu. Işığını söndürmüştü. Daha sonra bütün gece toplar gümbürdedi Slobodka'da. Yerleri sarstı ve ben tuğlalar arasındaki inimde hiç sesimi çıkarmadan oturdum. Hem bilimsel kariyerimi bir de o kadının işkencede ölüp ölmediğini düşündüm. Top sesleri susunca, ortalık hafiften aydınlanınca artık bu sıkıntıya dayanamayıp delikten çıktım. Ayaklarım donuyordu. Slobodka ölmüştü. Bütün sesler susmuş, yıldızlar solmuştu. Ve köprüye geldiğimde ortalıkta kimsecikler yoktu. Albay Leşçenko da, süvari alayı da. Çiğnenmiş yolda yalnızca gübre vardı. Ve Kiev'e kadar yalnız yürüdüm. Hava tam aydınlandığında kente girdim. Tuhaf kulaklıklı kasketleri olan tuhaf bir devriye ile karşılaştım. Durdurdular beni. Belgelerimi görmek istediler. Şöyle dedim. Doktor Yashvin'im ben. Petyuracılardan kaçtım. Neredeler onlar? Cevap verdiler. Gece gittiler. Devrim komitesi Kiev'de. Devriyeden birinin gözlerimin içine dikkatli baktığını fark ettim. Sonra sanki pek üzgün, kolunu sallayarak şöyle dedi. Gidin evinize doktor. Ve yürüdüm. Uzun bir sessizlikten sonra sordum Yashvin'e. Albay öldü mü? Öldürdünüz mü onu? Yoksa yalnızca yaraladınız mı? Yashvin dudaklarında her zamanki tuhaf gülümsemesiyle karşılık verdi. İçiniz rahat olsun. Öldürdüm. Cerrahlık deneyimime güvenin siz. Son.